Ναι. Λέγεται. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Να σας πω, γιατί προσβάλλετε τον κύριο Άδωνη, δεν υπάρχουν ράτσα. Άμα πάει πολύ σκόμος ταυτόχρονα σε μια εφημερία, πρέπει να βάλει τον κόμμα. Άρα να μάθουμε να ζούμε με τα ράτσα και με τις τεράστιες αναμονές. Τα ξέρουμε πάντα. Δεν τορινόφωνο με τα ράτσα. Εσείς δηλαδή όταν είστε σε μικρότερη ηλικία, δεν θυμόσασταν τα ράτσα. Εμείς προσβάλλουμε τον κύριο Άδωνη. Ο κύριος Άδωνης προσβάλλεται με το άμα τη εμφανίσει, με το που βγαίνει κάπου. Είναι προσβολή για τον εαυτό του. Ναι, μα δεν υπάρχουν ράτσα, μόνο επικουρικές κλίνες. Α, αυτό, ναι. Είναι θέμα ορολογίας, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, να σας πω και μια μαντινάδα για το σύντροφο το Μητσοτάκη. Άντε. Ανάθεμα το μασκαρά, τη μάσκα όντε βάνει και προσπαθεί ολοχρονής τον άνθρωπο να κάμει. Απ' την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γάμισει. Και μια άλλη ακόμα και να τελειώσω. Ο σκλάβος θέλει λευτεριά και ο Μητσοτάκης μπάλα και ο κακός χειρότερα να μη σου κάμει κι άλλα. Ο Βασίλης από την Ηλιούπολη με. Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Καλή εβδομάδα. Άκουγα τώρα την εκπομπή σας και άκουσα τον Κερίδη και τον Τζίμι από τον Κορυδάλο. Αλλά ο ρόλος της ΚΝΕ στο να κρατάει τις αιστείες άντρα, άντρο, ανομίας, εγκληματικότητας, συναλλαγής είναι γνωστός. Και μη μας κοροϊδεύετε. Λοιπόν, πολύ πιο μάγκας ο Τζίμι από τον Κορυδάλο σε σχέση με τον άλλο μαλάκι. Ναι, γεια σας, τι κάνετε, καλά? Γεια σας, καλά. Καταρχήν, κάνετε πολύ καλά αυτό που κάνετε εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ο Βασίλης, οδηγός ταξί. Όχι ο Βασίλης από Μαρούσι. Θα ήθελα να τον γνωρίζω αυτόν. Ναι, εγώ που τον έχω γνωρίσει θα σας έλεγα ότι δεν θα θέλατε, αλλά τέλος πάντων. Ναι, καλά, κατά μία έννοια, ναι, αλλά είναι ωραίος τύπος. Μην το ανοίξω. Γεια σου, Απόστολε. Με την πρώτη σε πέτυχα. Μπράβο. Μπράβο σου. Ήσουν πολύ καλό σε αυτό το πάσιμο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα για τον Άδωνη Γεωργιάδη που έκανε τη συνέντευξη στο Παιδεία. Έλεγε ότι πώς δικαιολόγησε την κολοτούμπα που κάνει, τη κολοτούμπα γενικότερα, αλλά μια συγκεκριμένη κολοτούμπα. Έλεγε τότε που έγινε υπουργό ναυτιλία ότι έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα στο Χρυσοχοίδη κάποια πράγματα ανεφάρμοστα και μετά είδε ότι δεν μπορούσε ο ίδιο να τα κάνει. Κάτι καλά, ξαφνικά δεν διαλύσανε. Μην το επιλέξει τώρα, γιατί θα γίνει γαμός. Ό,τι αλέγει, ήταν μαλακίες, εννοείς. Έχει πάει την κοροϊδία σε άλλα επίπεδα. Ναι, γιατί ξέρουν, είναι οι έμπειροι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πώς δικαιολογεί την κολοτούμπα? Τη μία έλεγε ότι γιατί δεν το κάνετε και την άλλη που έγινε υπουργός κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το κάνει. Ό,τι αλέγει, ήταν μαλακίες, εννοείς. Δεν πάω από τη λέξη εγώ, η λέξη είναι δική σου. Α, λέω. Όταν κάθεσαι την καρέκλα, κατάλαβα ότι ό,τι έλεγα δεν γινόταν. Μαλακίες, εννοείς. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ναι, η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό. Τι λες? Ναι, μα έτσι, αυτό λέω. Η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό. Ο Λάζαρος αναστήθηκε. Πότε? Πότε αναστήθηκε? Χθες. Τι ήταν χθες του Λαζάρου? Του Λαζάρου, δεν είναι τώρα. Τι ήταν? Καλέ, εγώ έχω χαθεί τόσο. Τι να σου πω. Πότε είναι το Πάσχα? Τι να σου πω, συνεχώς ας πούμε βλέπω αναστάσεις εδώ, αναστάσεις εκεί. Τι γίνεται? Καλά, ένα παλικάρι είναι ο Αναστάσεις και το φωνάζουν για δουλειές. Κούριερ είναι. Να είστε καλά, παιδιά, να σας ακούμε. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατάτε σαν ηλικιωμένοι και είμαστε φίλοι του ραδιοφώνου. Να είστε καλά, συνεχίστε έτσι. Κάναμε ροκάματο να βγάζετε η δόξα τω Θεώ κι εσείς και να είστε καλά, να σας συντροφεύομαι. Οκ. Okay. Πάντως είμαι αρκετά μεγάλος, διάγω το 87ο έτος της ηλικίας. Καλά να είναι, ζωή να έχετε. Είσαστε σαν την 50? Όχι δα, σας παρακαλώ. Εγγονός μου. Εγγονός. Εγγονός. Να είσαι καλά, αγόρι μου, οι ιδέες οι δικές μου. Είμαι φίλος του μύθου, του παραμυθιού και της παραβολής. Πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που τα είπαμε. Έγινε, γεια σου καλό μου παιδί. Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Λέω γεια σας, το Θύμιο θέλω. Δεν είναι εδώ. Ήθελα να σου πω κάποια στοιχεία να κάνουμε μια πλακίτσα. Πείτε τα σε μένα, είμαι ο άλλος. Ωραία, πάμε, πάμε. Εγώ είμαι ο Βασίλης. Εγώ είμαι ο Βασίλης. Γράψε ο Βασίλης. Φυλάω ένα λιμάνι εδώ. Έχω ακούσει ανομαλίες και ανομαλίες. Τι φυλάς, παιδί μου? Άκου να σου πω να κάνουμε μια πλάκα. Αυτό που θα πάρει είναι ο Σπύρος ο ταξιτής, είναι γαμπρός μου. Α, δεν θα τον πάρω, ξέχασα να σου πω. Α, θα σου πω να σε πάρει στένα. Ναι, μπράβο. Εσύ θέλει να του πα στο Άγιον Όρος. Χώρια μου λέει τα ξενοδοχεία και τα φαγητά μου, σε ένα χιλιάρικο. Ξέρω ότι δεν έχουν λεφτά. Θα δώσουμε, θα δώσουμε. Και θα του πω ότι σε λένε Διονυσίου, πήγαινε όπου θέλεις ταξιδί. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιδί. Γερμανοί, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια και μάτια δακρύζουν στα μουράγια. Διονυσίου, πες Διονυσίου. Σε παίρνει, γεια. Είναι ο Σπύρος, έτσι, εγώ είμαι ο Βασίλης. Ναι, Βασίλη, γεια. Ναι, γεια σας, το γιο Διονυσίου. Ο ίδιος. Ναι, γεια σας. Σχετικά με το ταξί, ναι. Από Βασίλη. Με το ταξί, ναι. Ναι. Ωραία. Ναι. Τι θα κάνουμε. Ναι, εσείς τι θέλετε. Το ταξί. Ναι, ωραία. Πού θα πάμε, πότε, όλα αυτά. Έλεγα για Βόρεια Ελλάδα. Ναι, Βόρεια Ελλάδα. Πού ακριβώς. Καλαμαριά. Α, Καλαμαριά. Θεσσαλονίκη δηλαδή. Έξω, ναι. Ε, εντάξει, κάνει και κοντά, εντάξει. Ναι. Ωραία. Αλλά και Ευζώνους μετά, αν μας έρθει. Α, και Ευζώνους, ωραία. Στα σύνορα πάνω. Ναι, λίγο θα πεταχτώ να πάρω τσιγάρα και θα ξαναμπω. Ωραία, ωραία. Δεν είναι κάτι. Εσείς μπορείτε να το κάνετε το δρομολόγιο, ε. Βεβαίως, γιατί δεν μπορώ. Ξέρω εγώ, μπορεί να μην έχετε όρεξη. Μπορεί να θέλετε κάτι κοντινό. Έχω, Βολτούλα θα πάμε. Πώς. Βολτούλα θα πάμε, λέω, Βόλτα. Ναι, Βολτούλα. Τώρα είμαι λίγο ιδιότροπος εγώ. Πέστε μου, τι θέλετε. Δεν μπορώ τα πολλά-πολλά όσο ταξιδεύουμε. Δεν είμαι λίγο κλειστός. Ωραία, να μιλάμε καθόλου. Ναι, όχι, μπορούμε να λέμε καμιά κουβέντα, αλλά τα απαραίτητα. Ωραία, τα απαραίτητα. Δεν θέλω να σας πιέσω. Όχι, όχι, όχι. Είναι λίγο, πάρτε το σαν δικιά μου παραξενιά. Ωραία. Τώρα τι, το κόστος θέλετε να σας πω, τι θέλετε. Εσείς δεν θέλω να μου λέτε και πανεπιστημιακά τώρα αυτά όχι, που λέτε όχι, οι ταξιδίδες. Θα σας λέω τη δημοτικό, μην αγχώνεστε. Ναι, δηλαδή αυτά την ξερολίαση λίγο με κουράζει. Εντάξει, εμείς είμαστε και πανεπιστήμιο, ξέρετε τώρα. Το ξέρω γι' αυτό, αλλά δεν είμαι σε διάθεση αυτές τις μέρες. Καταλάβετε το. Ναι, ναι, μην σας απασχολεί. Είχα μια συλλογή από πεταλούδες και αυτοκτόνησε μια, τη φάγανε οι άλλες και δεν έχω πέσει. Τώρα πούμε το κόστος τώρα. Εσείς τι. Είναι λίγο ακριβούτσικο τώρα, δεν είναι και εδώ δίπλα. Ναι, είναι ακριβούτσικο. Τι μπορούμε να κάνουμε, δεν έχει Black Friday ή κάτι, yellow. Εντάξει, μωρέ, πώς, 2-3 χιλιαρικάκια μέχρι να πάμε, μέχρι να έρθουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, να μείνω στο ξενοδοχείο. Έχει ξενοδοχείο η δουλειά. Τι, και πώς θα έρθω πάλι πίσω. Κάνω 2.000 χιλιόμετρα πήγαινε, έλα. Εσείς όχι, επειδή το... έχετε και το ταξίδι, δηλαδή με λίγο καλοριφέρ μπορούμε να τη βγάλουμε το βράδυ. Ναι, εντάξει, θα βάλουμε για καλοριφέρ και κλιματισμό, όλα θα τα βάλουμε. Για να γλιτώσουμε το ξενοδοχείο, λέω, μπας ξαπλώναμε λίγο τα καθίσματα. Α, έτσι, εντάξει, θα κόψουμε απεντάρι, εντάξει. Απεντάρι, δεν μαζεύεται και πολύ. Ναι, τέλος πάντων, έχετε άτοκες δόσεις. Ναι, αμέ και βάζουμε και άτοκες. Ωραία, δεκτικός είστε, μ' αρέσει. Τα έχουμε όλα, το μαγαζί διαθέτει τα πάντα. Ωραία, επειδή βλέπω το ποσό είναι πλέον, καλό και θα κάνουμε και διανυκτέρευση. Ναι. Είναι μπόλικο το ποσό. Ναι, εντάξει, τι... έχετε λεφτά εσείς, δεν έχετε λεφτά. Έχω λεφτά. Τι άλλο παρέχετε, δηλαδή αυτό είναι με ευχάριστο τελείωμα ή χωρίς. Ορίστε, τι είπατε. Είναι με ευχάριστο τελείωμα. Α, τρελό. Α, για να δικαιολογείτε κάπως και το ποσό, γι' αυτό το λέω. Γιατί αλλιώς τώρα για μια κούρσα τι να το κάνω, σιγά. Ναι, ναι, ναι. Οκ, οπότε παρέχετε και εκτόνωση. Ναι, ναι, τα πάντα. Από ό,τι θέλει τα αφεντικό. Εγώ είμαι τα αφεντικό. Εσύ είσαι τα αφεντικό. Α, σας αρέσει να το κάνουμε μίστρες και τέτοια. Και οκ, εγώ είμαι. Μη σε νοιάζει, όλα θα γίνουν. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, το κανονίζουμε. Κανόνισε το εσύ να έχεις το. Και πάμε καβάλα. Και θα γίνουν όλα. Μη σε νοιάζει τίποτα. Έγινε, να είστε καλά. Σφεντόνα. Σφεντόνα είπε θα το κάνω. Σφεντόνα. Το σφεντόνα είναι το πηγαίνει, αλλά ή σφεντόνα θα το κάνουμε. Ωραία, ό,τι θέλει θα γίνει τώρα, εντάξει. Το περιμένω πώ και πώ. Λοιπόν, γεια. Αναγκράμ γύρισε ο χρυσός δίσκος του. Αναντάμ παπαντάμ. Τα αλλάξανε όλα το 3i Atlas και το άλλο δεν ξέρω το και το. Το 3i Atlas. Επιστρέφουμε στα γνωστά. Ευτυχώς στα γνώριμα. Επικοινώνησε και με το Voyager 1 και του γύρισε το χρυσό δίσκο που είχε. Τον γύρισε ανάστροφα. Τι γλώσσα μιλάτε, τι σύνδεση υπάρχει σε όλα. Δεν υπάρχει καμία. Σε παρακαλώ, έλα για. Τώρα με γνωρίζουν όλοι, μην με κόβετε. Βγαίνω έξω και με περιμένουν να αυτό. Με ακούσουν. Επειδή ακριβώς σε γνωρίζουν όλοι, ξεκρατάω χαμηλά να μην πάρω το μυαλά σου αέρα. Τι θα μιλάμε, θα του βάλω να σε παίρνω τηλέφωνο, δεν θα προλάβει να σηκώσει. Να. Δεν με πιστεύουν, λοιπόν. Α, όταν θες σου κόβει όμως, Όταν θες εννοεί, σε καταλαβαίνω. Ένα κούκκι, λοιπόν. Αυτά τα πονηρά δεν μπορώ, τα πονηρά. Να συνεχίσω τώρα για τα καινούργια, τα αναγκράμ. Την έχει ψωνίσει, Μαρκονή. Όχι, το αναγκράμ, τι έρχεται το αναγκράμ και με ρωτάνε όλοι. Δεν είναι αναγκράμ. Instagram είναι. Δεν είναι αυτό μόνο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Επειδή. Αλλιώς είναι αναγκράμ παπαγκράμ. Ο επιστήμονας ο Θεοφύλλο που είχαμε εδώ είπε: όταν τη γη θα την πάρουμε όλοι μαζί μας και θα φύγουμε. Και η Άντζελα είπε: όταν η νύχτα προχωράει, σε συλλογίζομαι. Αυτό δεν το λες όμως. Μόλις σε σένα με σκεφτώ, παραλογίζομαι. Έλα τώρα, ό,τι μας συμφέρει, σε παρακαλώ. Έλα για. Ωχ, εσύ! Κυριακός εδώ. Να σου πω ένα μαλάκα. Παίρνεις λεφτά από μένα, έτσι. Εγώ παίρνω λεφτά από εσένα ή εσύ παίρνεις κούρσες από μένα. Εκτός αυτού, άστο αυτό είναι παλιό, εντάξει. Ε, μαλάκα, θυμάσαι τη φάρσα που σου είχα κάνει με την κουζίνα, την έβαλε πάρει την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι η φάρσα που σου είχα κάνει το 2010 όταν δεν με ήξερες. Δεν είχες το τηλέφωνο. Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα. Ναι, ναι, μαγειρεύει. Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις. Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ. Και παίζει παντού μαλάκα. TikTok την έχω δει, Instagram την έχω δει. Δεν είχες καταλάβει κι εσύ ότι εγώ ήμουνα που σου έκανα τη φάρσα με την κουζίνα και ήταν πάρα πολύ αληθοφανές, ρε φίλε. Ήταν. Παίζει παντού αυτή η φάρσα, όπως και ο Μουντρέας. Άσε, ο Μουντρέας έχει πολύ γέλιο. Τι θυμάστε τη δεύτερη φάρσα, το Μουντρέα. Ο Μουντρέας εσύ ήσουνα. Πάλι εγώ ήμουνα, ρε μαλάκα. Και με κατάλαβες και μου έκανες και πλάκα αν έχω ρε κολαράκι. Δεν το θυμάστε, ρε μαλάκα. Όχι, το εννοούσα. Δεν είναι πλάκα. Σοβαρά! Το εννοούσα, ναι, ήθελα να μάθω, ναι, σοβαρά. Κακό είναι. Πάντως, μαλάκα, αυτές οι δύο φάρσες παίζουν παντού, τις βλέπω. TikTok, Instagram, αρχίδια και πεθαίνω στο γέλιο κάθε φορά που το ακούω. Γιατί είναι τόσο αληθοφανή, γαμάτι. Δεν μου να πάρω, θέλω ποσοστά, δεν γαμίσω. Σου δίνω κούρσες, μόκο. Αυτό ναι, μαλάκα, έξω από το σταθμό να βγουν οι άλλοι και να μου πούνε αεροδρόμιο, δεν παίζει αυτό με τίποτα, το γάμισε το. Ναι, γεια σου Αποστολή. Γεια χαρά. Λοιπόν, θα ήθελα Αποστολή, έτσι, το γυμναστηριακό. Τι τον προγκά συνέχεια. Έχει την άποψή του κι αυτός. Τώρα αν βρίζει του βάζει μπιπ. Ο καθένας έχει ένα στυλ. Από τον ακούμε τον ασθενάτητο κάθε 2-3 τηλεφωνήματα, πολύ καλύτερος είναι. Και αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ που κοντραριζόσαστε. Μπράβο. Να και κάποιος που υποστηρίζει γυμναστηριακό. Μπράβο. Επιτέλους μια δικαιοσύνη. Ναι, Αποστολή, την άποψή του. Δεν με πειράζει με αυτό το πράγμα. Να είναι την άποψη να ακούω διαφορετικές απόψεις. Εμένα αυτό μου αρέσει. Α έχω τη δική μου μόνιμα. Να ακούω και τον αλλού. Και επειδή το αναγκράμ με κόψατε, εμένα μου στείλαν τα μόρφια. Σας κόψαμε γιατί ολοκληρώσαμε, γι' αυτό. Το παπαγαλάκι στον Όλυμπο δεν το ολοκληρώσαμε. Θέλω να πω ότι και εμένα μου στείλαν τα μόρφια πίσω και σε άλλους ασθερματιστές. Και μάλιστα μετά από 20 ώρες, όπως πύλες του ανεξήγητο στον Όλυμπο, το παπαγαλάκι στον Όλυμπο είναι σε μία ώρα. Πού φτάσαμε, ποιο παπαγαλάκι στον Όλυμπο, τι. Τι στα 58 λεπτά το βίντεο. Ποιο θα ακούσει 58 λεπτά για να δει παπαγαλάκι στον Όλυμπο. Σοκ και δέος. Ναι, το προκαλεί αυτό. Δεν αντέχω άλλο κάψιμο σήμερα. Αρχή εβδομάδα τόσο κάψιμο δεν παλεύεται. Γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.